Evlerinin önü yoldur, yolaktır. Evlerinin önü yoldur, yolaktır. Başımızda dönen dektir, dolaptır. Ellerin kudu ise benim melektir. Ben yarım alemden ne? Ben yarıma neler neler alayım, ben yarım al ipek mendil alayım. Darılmışsa gidip katrı sorayım, ayrılığa yoktur benim dayağım. Evlerinin önü Kader Bey, evlerinin önü Kader Bey. Dibe gevurdukça ağlar bebeği. Ne sen gelin oldun ne ben güveyi. Ben yarıma neler neler alayım. Ben yarıma neler neler alayım. Ben yarıma ipek mendil alayım. Darılmışsa gidip katrın sorayım. Ayrılığa yoktur ben.